سمادا کا غرد زمون کلی بیا چی غاد لخ کرد زمون کلی بیا چی غاد لخ کرد زمون کلی بیا سمادا کا غرد زمون کلی بیا چی غاد لخ کرد زمون کلی بیا چی غاد لخ کرد زمون کلی بیا بیا استر پاسون تملا تڑلی دا بیا استر پاسون تملا تڑلی دا بیا استر پاسون تملا تڑلی دا بیا استر پاسون تملا تڑلی دا ټول سنگر سنگر د زمون کلی بیا چی غاد لخ کر د زمون کلی بیا ټول سنگر سنگر د زمون کلی بیا چی غاد لخ کر د زمون کلی بیا چی غاد لخ کر د زمون کلی بیا سمادا کا غرد زمون کلی بیا چی غاد لخ کر د زمون کلی بیا چی غاد لخ کر د زمون کلی بیا چا خو با ضرور دعا ور کړی وی چا خو با ضرور دعا ور کړی وی چا خو با ضرور دعا ور کړی وی چا خو با ضرور دعا ور کړی وی جوړ مېون خیبر د زمون کلی بیا چی غاد لخ کر د زمون کلی بیا جوړ مېون خیبر د زمون کلی بیا چی غاد لخ کر د زمون کلی بیا چی غاد لخ کر د زمون کلی بیا سمادا کا غر د زمون کلی بیا چی غاد لخ کر د زمون کلی بیا چی غاد لخ کر د زمون کلی بیا دومره په وړه تیګای ماتلا دومره په وړه تیګای ماتلا دومره په وړه تیګای ماتلا دومره په وړه تیګای ماتلا لوی د لوی ټبر د زمون کلی بیا چی غاد لخ کر د زمون کلی بیا لوی د لوی ټبر د زمون کلی بیا چی غاد لخ کر د زمون کلی بیا چی غاد لخ کر د زمون کلی بیا سمادا کا غر د زمون کلی بیا چی غاد لخ کر د زمون کلی بیا چی غاد لخ کر د زمون کلی بیا عزم ی قوی کړی په هیګما عزم ی قوی کړی په هیګما عزم ی قوی کړی په هیګما عزم ی قوی کړی په هیګما کتا او قبر د زمون کلی بیا چی غاد لخ کر د زمون کلی بیا کتا او قبر د زمون کلی بیا چی غاد لخ کر د زمون کلی بیا چی غاد لخ کر د زمون کلی بیا سمادا کا غر د زمون کلی بیا چی غاد لخ کر د زمون کلی بیا چی غاد لخ کر د زمون کلی بیا موایا چی بیا با پسر لای نشی موایا چی بیا با پسر لای نشی موایا چی بیا با پسر لای نشی موایا چی بیا با پسر لای نشی خف دی باور د زمون کلی بیا چی غاد لخ کر د زمون کلی بیا خف دی باور د زمون کلی بیا چی غاد لخ کر د زمون کلی بیا چی غاد لخ کر د زمون کلی بیا سمادا کا غر د زمون کلی بیا چی غاد لخ کر د زمون کلی بیا چی غاد لخ کر د زمون کلی بیا دا خوستان زیل زان نوایی دا خوستان زیل زان نوایی دا خوستان زیل زان نوایی دا خوستان زیل زان نوایی هم را زړه ور د زمون کلی بیا چی غاد لخ کر د زمون کلی بیا هم را زړه ور د زمون کلی بیا چی غاد لخ کر د زمون کلی بیا چی غاد لخ کر د زمون کلی بیا سمادا کا غر د زمون کلی بیا چی غاد لخ کر د زمون کلی بیا سمادا کا غر د زمون چی غدا لخ کرد زمون کلی بیا چی غدا لخ کرد زمون کلی بیا چی غدا لخ کرد زمون کلی بیا.